شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه‌های مهربون، انشالله همگی خوبین عزیزای دلم. گلای قشنگم، حتما میدونید امشب چه شبیه. شب رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی، دومین امام ما شیعیان. عزیزای دلم، شما هم دوست دارین مثل پیامبر اکرم و امامان بزرگوارمون مهربون و بخشنده باشید؟ البته هستید. مهربونی خیلی خوبه، کمک کردن به دیگران خیلی خوبه. حالا بریم سر وقت قصه‌مون، ببینیم قصه‌مون چی میگه. قصه به اسم پیامبر مهربانی ها. سارا کوچولو یه دختر بچه کنجکاوی بود که میخواست جواب همه چیو بدونه. یه روز که سارا داشت تلویزیون تماشا میکرد، مجری برنامه گفت سلام بر پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سارا کوچولو بارها از دیگران شنیده بود که مهربانی خیلی خوبه و مامان باباها خیلی مهربونن، اما حالا سوال براش پیش آمده بود که چرا به پیامبر اکرم میگن پیامبر مهربانی ها؟ علتش چیه؟ اون رفت تو آشپزخونه و از مامان که داشت غذا درست میکرد پرسید که علت چیه؟ مادر لبخندی زد و گفت دختر گلم، من الان دارم غذا درست میکنم، توی آشپزخونه ممکنه خدای نکرده برات خطری پیش بیاد. برو پیش بیبی تا بیبی خانوم به سوالت جواب بده. سارا رفت تو اتاق بیبی، از مادر بزرگ پرسید بیبی جون، چرا به پیامبر اکرم میگن پیامبر مهربانی ها؟ بیبی از بالای عینکش نگاهی به سارا کرد و کتاب قرآن رو بوسید و گذاشت روی میز و گفت بیا عزیزم، بیا اینجا بشین تا برات بگم. سارا رفت پیش بیبی خانم. بیبی گفت دختر گلم، نبی عزیزم، پیامبر اکرم رو پیامبر مهربانی ها میگن، چون همه ایشون رو دوست دارن، با همه خوشرو و مهربونن، حتی با کسانی که دوستشون نداشتن و اذیتش میکردن مهربون بودن، با خوشرویی باهاشون رفتار میکردن. ایشون دوست بچه های کوچولویی مثل تو بودن، با بچه ها بازی میکردن، باهاشون مهربون بودن، بهشون کمک میکردن. و بله، اینطوری بود که حضرت صاحب چنین لقبی شدن. پیامبر اکرم همه رو دوست داشتن و همه هم ایشونو دوست داشتن. سارا از بیبی پرسید یعنی مثل مامان و بابا مهربون بودن؟ بیبی گفت بله، حتی بیشتر از مامان و بابا. سارا دوباره گفت حتی بیشتر از شما بیبی جون. بیبی اشکی که گوشه یه چشمش نشسته بود رو پاک کرد و گفت پیامبر خیلی مهربون بودن، ما همه دوست داریم و سعی میکنیم که مثل ایشون باشیم. مخصوصاً با بچه ها چقدر مهربون بودن. سارا گفت منم مهربونم بیبی جون؟ بیبی گفت بله، همین که به گلهای توی گلدون آب میدی، برای پرنده ها دونه میریزی، یا خوراکی تو با دوستات تقسیم میکنی. یعنی چی؟ یعنی خب تو دختر مهربونی هستی. سارا کوچولو گفت یعنی وقتایی که من خوراکیامو با دوستام قسمت میکنم به این کار میگن مهربونی؟ بیبی گفت بله قربونت برم. پس چی؟ مهربونی عین قطره‌های بارونه که تو زمین فرو میره و زمین خشک و پر از گل و گیاه میکنه. مهربونی یعنی بخشیدن، یعنی کمک کردن. مهربونی یعنی از خود گذشتن و هوای همدیگر رو داشتن. حالا سارا کوچولوی ما میدونست چرا به پیامبر بزرگ میگن پیامبر مهربانی ها، چون ایشون با دوست و دشمن، کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، همه و همه مهربون و خوشرفتار بودن و همه رو دوست داشتن. قصه خیلی خوبی بود عزیزای گلم. من میدونم که شما خیلی مهربونید، تا جایی که ممکنه به دیگران کمک میکنید. قربونتون برم که اینقدر خوبین. پیامبر ما و امامهای ما هم خوب و مهربون بودن و مهربونی با دیگران رو دوست داشتن. عزیزای مهربون، دوستتون دارم یه عالمه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.